और ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा इसको आज़ाद छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, और इसको बुरे इरादे से छूना भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अज़ाब आ पकड़े।